Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 grudnia, jest 15. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Hula, kot, kubacki, stoch, wolny i żyła. Za pół godziny kolejny konkurs skoków narciarskich i kolejne emocje. Szef TVP zapowiada zawiadomienie do prokuratury. Lider Obywateli RP przeprasza dziennikarkę Telewizji Polskiej. Chodzi o piątkowe wydarzenia przed Sejmem. Ustawowy koniec marnowania żywności. Senat już pracuje nad stosownymi przepisami. Po zmaganiach drużynowych czas na indywidualne. Za pół godziny rozpoczyna się w Titize Neustadt kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. O podium będą walczyli Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Wczoraj polscy skoczkowie zajęli drugie miejsce. Lepsi byli tylko Norwegowie. Były fizjoterapeuta biało-czerwonych Rafał Kot uważa, że nasi skoczkowie na pewno czują niedosyt po nieznacznej porażce, są w dobrej formie i nie zawiodą. 0,8 punkta z Norwegami. Tu jest pół metra. Wystarczyło skoczyć pół metra w podobnych warunkach z przyzwoitym lądowaniem. Prawdopodobnie my byśmy byli na tym pierwszym miejscu. To pokazuje, jaki jest wysoki poziom. Na 8 skoków różnica 0,8 punkta to naprawdę to jest coś nieprawdopodobnego. Takie konkursy zdarzają się nieprawdopodobnie rzadko. Natomiast przewaga zarówno Norwegów, jak i nasza już nad trzecim zespołem, czwartym, nad niespodzianką piąte miejsce dopiero Austriaków, pokazuje, że jesteśmy w dobrym miejscu na tym etapie przygotowań. Są jeszcze rzeczy do poprawy, o którym mówi sztab szkoleniowy, ale idzie to wszystko w dobrym kierunku, małymi kroczkami i wszystko zaczyna się dobrze zazębiać. Zapraszamy na trzecią stronę medalu. Tam będzie dużo o skokach. Początek po 17. Lider Obywateli RP przeprasza dziennikarkę Telewizji Polskiej za zdarzenie, do którego doszło w piątek przed Sejmem. Te słowa nie powinny były paść. Padły, mimo że usiłowałem powstrzymać tego człowieka, który z nami współpracuje od wielu, wielu miesięcy, któremu sporo zawdzięczamy. On to nie jest uczestnik naszego ruchu, wbrew temu, co twierdzi Telewizja Polska. Natomiast oczywiście nie zamierzamy się od niego odcinać, wręcz przeciwnie. Zamierzamy mu pomagać w tych kłopotach, które niewątpliwie go czekają. Mamy przekonanie, że to jest początek nagonki na tego człowieka. Tak mówił TVP Info Paweł Kasprzak. Chodzi o wydarzenia z piątku, przepychanki i ostrą wymianę zdań między ekipą programów telewizji a obywatelami RP prowadzącymi przed Sejmem protest przeciwko zmianom w ustawach o sądownictwie. Wszystko zarejestrowała kamera. O co mnie pani prosi? Żebyśmy jakie kurwa my? Jakie my? Ja i ty? Żebyśmy się szanowali. Szanuj stąd. Poszła. Nikt nas tu nie potrzebuje. Jesteście kłamczuchami, manipulatorami. TVP zapowiedziała już wczoraj, że jutro złoży do prokuratury zawiadomienie w związku z, jak informuje, piątkowym atakiem na dziennikarkę telewizji i utrudnianiem jej wykonywania obowiązków służbowych. Zawiadomienie prokuratury i Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie zapowiada też policja. Koniec marnowaniem żywności. Nad pierwszym w Europie projektem ustawy nakazującym przekazanie jej nadwyżek potrzebującym pracuje Senat. Jeśli dokument zostanie przyjęty, wyrzucający jedzenie będą płacili kary. Omawiany projekt nakazuje sklepom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pożytku publicznego. Dotyczy to dyskontów o powierzchni powyżej 250 m2. W razie złamania tego przepisu sieci miałyby płacić karę 10 groszy za każdy kilogram marnowanej żywności, informuje senator Prawa i Sprawiedliwości i wnioskodawca propozycji Antoni Szymański. Jesteśmy jednym z krajów, który pierwszy proponuje tego typu legislację. Z całą pewnością, i takie jest przekonanie senatorów, ten problem marnowania żywności trzeba jak najlepiej rozwiązać. Skala tego jest na pewno niepokojąca. Marnowanie żywności to problem, nad którym trzeba pracować i w Polsce, i w innych krajach Unii Europejskiej, dodaje Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Gdybyśmy zlikwidowali to zjawisko marnowania żywności, nie byłoby osób żyjących w ubóstwie. Tej żywności po prostu starczyłoby na wykarmienie ich. Według danych Eurostatu w Polsce marnuje się blisko 9 milionów ton żywności rocznie. Najczęściej marnuje się pieczywo, a także owoce i wędliny. Michał Fedusia, Polskie Radio. Senat zajmie się problemem marnowania żywności prawdopodobnie w najbliższym tygodniu po zaopiniowaniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. To był serwis Trójki. Do końca dnia przeważnie chmury, rozpogodzenia miejscami na zachodzie i południu kraju, wszędzie możliwy słaby śnieg. Od Katowic po Przemyśl bardzo silny wiatr, a na termometrach od 0 do 2 stopni. W nocy zachmurzenie duże, opady śniegu przechodzące od zachodu i południa kraju w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Może także padać marznący deszcz lub mrzawka, więc na drogach bardzo ślisko, od minus 3 stopni w Dolinach Karpackich do 0. I wciąż na południu silny wiatr, a jutro chmury i przejaśnienia, na północy i zachodzie deszcz lub mrzawka. Na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, marznący deszcz lub

te conforme nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puerta, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicaciones, refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario que llegues a amar, después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Tak, zupełnie inaczej jest w muzyce jazzowej, inaczej jest w fado, pewnie inaczej jest też w flamenco, w bluesie, ale w muzyce sefardyjskiej królowa jest tylko jedna, niekwestionowana. Jasmine Levy powróciła do Polski, wczoraj śpiewała w naszej trójkowej trasie, bardzo krótkiej, jednokoncertowej, w Sieście w drodze i przywiozła zupełnie inny zespół niż ostatnio na Siesta Festiwalu. To był taki zespół, jakby Jasmin przestała właściwie grać folk i występować na festiwalach muzyki świata, jakby miała ambicje, czy ja wiem, może na Eurowizję nawet. Też ubrała się stosownie, bo trochę jak późny Elvis, ale proszę w jednej kwestii nie mieć żadnych wątpliwości. Polska publiczność wciąż ją po prostu wielbi. Wręcz no, bałwochwalczo pada przed nią na kolana i poniekąd słusznie, bo ten głos charyzmatyczny nie zmienił się ani odrobinę, a do dawnego repertuaru dołączyły też tanga z tej ostatniej niezwykłej płyty. Więc koncert był rzeczywiście jedyny w swoim rodzaju, choć tak odmienny od tych, które pamiętamy. Po koncercie w Gdańsku Jasmin wsiadła aż w dwa samoloty, żeby dostać się do Raciborza, gdzie wystąpi już dzisiaj na koniec tamtego festiwalu, Palm Jazz Festiwalu. Więc jeśli państwo mają jeszcze szansę dotrzeć na ten raciborski koncert, to proszę się nie wahać ani chwili. A skoro już dotknęliśmy muzyki sefardyjskiej, to chciałbym pierwszą z dzisiejszych licznych premier siestowych państwu podrzucić. To jest Noam Wazana, na którą babcia mówiła nani, co znaczy mała dziewczynka. I nani wychowała się wprawdzie w Izraelu, ale owa babcia, podobnie jak rodzice nani, pochodzili wszyscy z Maroka. I dziewczyna do Maroka w związku z tym jeździła chętnie, już nawet będąc muzykiem. I swego czasu na festiwalu w Tangerze usłyszała piosenki, które miała takie silne wrażenie, słyszała też w dzieciństwie, jak babcia śpiewała jej w Ladino. Więc poczęła wracać do Maroka, przez jakiś czas mieszkała w Fezie, skąd pochodziła jej rodzina, i zbierała te stare pieśni. I tak powstał album naprawdę wielkiej urody, Andalusian Brew, Nani. I chciałbym po raz pierwszy w sieście państwu ten album zaprezentować. Nani zatem, i wierzę, że się państwu spodoba. Siete modos de guisado, se guisa la berenjena, la primera que la guisa es la baba de Elena, ya la hace bocadicos y la meten en una cena, esta comida la llaman comida de berenjena. La segunda que la guisa es la mujer de llamas, la cavaca por arriendro, la hinchida rosmot, y esta comida la llaman, la comida la dolma, esta comida la llaman, la comida la dolma. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. La tercera que la guisa es la prima sterdichotti, la cavaca por adentro, la hinchida rosmoti, esta comida se llama la comida la mondrotti, esta comida se llama la comida la mondrotti. La albunia es aburrida y con gloria color, venaremos una cena, nos gozaremos los dos antes que salga el gozano y le quite la sabor, antes que salga el gozano y le quite la sabor. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. A mi tío c'era sí que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. Sana, se pastosa y saborrida, mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva. Estos platos acompañan a los rostros de gallinas, estos platos acompañan a los rostros de gallinas. En las mesas de las fiestas siempre brilla de candrajo. Les hacemos pastelicos y os rienen en los platos, esperando ser servidos con los huevos caminados, esperando ser servidos con los huevos caminados. A mi tío será así que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. A mi tío será así que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. La cena que la guisa es mejor y más llanina, la prepara Filistín, la hija de la vecina, y la mete en el forno de cabeza a la cocina, con aceite y con pimienta la llama una medina. A mi tío era así que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. A mi tío era así que le agrada beber vino, con el vino, vino, vino, mucho y bien le vino. Nani po raz pierwszy w Sieście. Dziewczyna z Izraela o marokańskich korzeniach. A teraz, choć muzyka w charakterze podobna, to jednak świat odrobinę inny. Kolejna premiera siestowa i to jest Włoch, zanurzony silnie w włoskiej muzyce folkowej, ale też tej o korzeniach romskich. Pan nazywa się Antonio Castrignano i śpiewa, a także gra na tamburynie, co zdumiewające, w śpiewie mu nie przeszkadza, choć to bardzo głośny instrument. Ten temat nosi tytuł Fontana Gitana, czyli cygańska fontanna. Thank you. na pezza. Prima la duce, dopo la sciazza. Do tocca con puzzi, con figli in astozza. Senti nu festa, non te abbandonare. Ridi alla vita, boccini a zumbare. Senti nu festa, senti me sano. Ridi alla vita, che arrivi lontano. Pan z tamburynem, Antonio Castrignano, po raz pierwszy w Sieście z tradycyjną muzyką włosko-romską, jeśli państwo chcą. I ja nie jestem tak całkiem przekonany, że ta muzyka pląsogenna, tak to nazwijmy, to jest najlepszy wybór na taką pogodę schyłkową, zimową, kiedy człowiek chciałby się właściwie pod kocem gdzieś schować przy kominku i sączyć herbatę zieloną. No ale oczywiście będą, rzecz jasna, dziś jak to zawsze w Sieście, zwłaszcza w drugiej odsłonie, motywy liryczne. Natomiast wciąż chciałbym pójść tym tropem muzyki, do której można, by tak rzec, sfawolić przy ognisku. To będzie nasza dobra znajoma, to już żadna premiera. To Marta Gomez, oczywiście z Kolumbii, dziewczyna, która pojawi się na przyszłorocznym trójkowym Siesta Festiwalu w Gdańsku 20 kwietnia. I wierzę, że także te swoje boskie piosenki ułożone do tekstów Garcia Lorki wykona z raz czy drugi. Arbole, arbole, seco y verde, arbole, arbole. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceituna. Seco y verde. El viento galán de torres le prende por la cintura. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde, arbolé, arbolé. Seco y verde. Sobre jacas andaluzas, seco y verde, con trajes azul y verde, con largas capas oscuras, seco y verde. Vente a Córdoba, muchacha, la niña no los escucha. Árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. Pasaron tres torerillos delgaditos de cintura, seco y verde. Trajes color naranja y espadas de plata antigua. Seco y verde. Vente a Sevilla, muchacha, la niña no los escucha. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Cuando la tarde se puso morada con luz difusa, seco y verde, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna. Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceitunas. Seco y verde. Con el brazo gris del viento ceñido por la cintura. Seco y verde. Árbolé, árbolé, seco y verde. Seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. Marta Gomez pierwszego dnia naszego Siesta Festiwalu, 8 w przyszłym roku, 20 kwietnia, a drugiego dnia, no właśnie, i od razu sięgniemy po muzykę liryczną. A drugiego dnia z nową płytą Tito Paris na aż dwóch koncertach, po południu i wieczorem. I Tito dzisiaj oczywiście wystąpi także po to, żeby przypomnieć Państwu, że możecie go przytulić w kwietniu, ale także po to, by wprowadzić to, co stanie się później. No ale nie uprzedzajmy faktów. Najpierw Mag Morny z jedną z piękniejszych swoich pieśni. Once, bo ta wadret ma mi i rapint, bo ta wieflam jabłka kremasz mia sofrimente, bo minha pensamento é bom, minha adoração é bom, minha convicção é bom, minha sofrimento é bom, minha pensamento é bom, minha adoração é bom, minha convicção é bom. Vou passar na mim. Cada vez que vou passar, vou é mais bonita. Já me dou rana boa. Esse minha calor é boa. Deixa-me beijar na boa. Esse minha saudade é boa. Deixa-me dou rana boa. Minha calor é bom, deixa-me beijar na boca, és minha saudade é bom. Rainha de estrela, já me querer bem falar com ele, vão perguntar o que morre, que tortura-me assim, que te matar sem bom amor. Na solidão, no mundo largote. Rainha de estrela, já me creme falar, mãe. Vão perguntar quem boi, que torturam assim, que tá matando sem bom amor. Na solidão, no mundo largote. Passa na mim. Cada vez que vou passar, vou é mais bonita. Deixa-me dourar na boca. Esse minha calor é bom. Deixa-me beijar na boca. Esse minha saudade é bom. Deixa-me dourar na boca. Esse minha calor. Deixa-me beijar na boca, és minha saudade boa. Rainha de estrela, já me crepe falar, mãe. Vão perguntar quem boé, que tortura-me assim, que tá matando sem bom amor na solidão, no mundo da glória. Rainha de estrela, já me querer bem falar, mãe. Vão perguntar quem boé, que tortura-me assim, que tá matando sem bom amor na solidão, no mundo largou. Tito Paris z nową płytą na Siesta Festiwalu na 21 kwietnia w przyszłym roku. Teraz będzie ważna siestowa premiera. Na początek powiem, że nie wycofuję się i prędko to się nie stanie. Nie wycofuję się z deklaracji, że jedną z największych płyt kaboverdyjskich wszystkich czasów, a z pewnością największą w ostatnim sezonie, jest Quebrada Elidy Almeidy. I tak zupełnie na marginesie, Elida przyjeżdża z tą płytą do Polski na trasę od 4 marca. Ale będzie jeszcze okazja, żeby o tym pogadać. Wspomnę tylko, że będzie i w Łodzi, i w Poznaniu, we Wrocławiu, rzecz jasna w Bielsku Białej, w Lublinie. Ale dziś nie o tym. Dziś o tym, że Elidzie w moim pojęciu zagroziła, ale spokojnie. Wciąż Elida ma pewne pierwsze miejsce, ale na podium wdrapuje się już kolega, którego moim zdaniem świetnie państwo, a zwłaszcza panie, kojarzą. Kto ze Siestowiczów był kiedyś na koncercie Cezarii Ewory albo na koncercie Sary Tavares, albo na Nancy Wiejrze, albo na top właśnie skąd Tito Paris, albo przede wszystkim na koncercie zespołu Tito Parisza. Wówczas tego artystę państwo znają znakomicie. Nazywa się Miroka Paris, jest człowiekiem klanu, by tak to ująć, jednym z tysiąca kuzynów Tito Parisza i w tych wszystkich zespołach grał na instrumentach perkusyjnych i śpiewał, ale oczywiście potrafi znacznie więcej, co właśnie udowodnił swoim pierwszym i od razu znakomitym autorskim albumem The Alma. Gra tam na gitarze, napisał mnóstwo świetnych piosenek i oczywiście też gra na pozostałych instrumentach, z których go świetnie znamy. I chciałbym dzisiaj szczególną mu poświęcić uwagę, bo jak mówię, ta płyta mnie zachwyciła od pierwszego spotkania. I ponieważ jest kuzynem wielkiego Tito Parisza, to niech zacznie od ukłonu w stronę mistrza. A zatem po raz pierwszy w Sieście autorski projekt Miroki Parisza, The Alma, a ten temat pewnie entuzjaści Tito pamiętają. Krysoniaku, bo masz, weź mi na. Krysoniaku, bo masz, weź mi na. Krysoniaku, bo masz, weź mi na. Krysoniaku, bo masz, weź mi na. Buena deusa de amor. Boa era um rainha ou flor. Nanha sonho senti príncipe ou drone. Dum paixão de um doce amor. Minha coração te tá vibrar. Nanha sonho moio na botron. Boenha dos rainha de Grecheu. Boenha dos paixão a flor. Boe que tudo com sonhar. Boe paz minha alma. Não quer sonhar com boa mais vez. Pra me sentir na botron o flor. O ganhador paixão a flor. O é que tudo com sonhar. Vou é paz minha alma. Não quero sonhar com o bom mais vez. Para me sentir na botrão no flor. Feliz. Um paixão, um doce amor. Minha coração te ta vibra. Nanya sonho moyo na botron. Boenha dos rainha que cresceu. Boenha dos paixão o flor. Boe que tudo com sonhar. Boe paz minha alma. Quer sonhar com o bom mais vez. Pra me sentir na botrona flor. Feliz. Aquilo tudo com sonhar, foi paz minha alma. Não quer sonhar com o mais vez, pra me sentir na botrona flor, feliz. Miroka Paris ze swojej pierwszej autorskiej płyty po raz pierwszy w Sieście. W chórkach Bagatela nasz dobry siestowy znajomy Dino Di Santiago. I ja tak słuchając wraz z Państwem tej muzyki pomyślałem sobie, że byłem jednak trochę wobec Miroki niesprawiedliwy. Bo przecież wszyscy Państwo świetnie znają ten utwór w oryginalnym wykonaniu jego kuzyna. A Tito Paris, cóż, ma najbardziej charyzmatyczny głos wśród wykonawców kaboverdyjskich, jak historia tej muzyki długa i szeroka, więc trochę nie fair, że niejako skazałem Mirokę na nieuchronne porównania. W związku z tym, jeśli Państwo pozwolą, od razu podrzucę z tej płyty drugi utwór, który dla Miroki napisał Boyże Mendes. Ciekawe, bo ja mówiłem, że tak świetne kawałki pisze Miroka, a akurat wybrałem na dzisiaj te dwa jedyne chyba, które on pożyczył od kolegów, czy też rodziny. No ale nic, to chyba jest mój ulubiony fragment tej płyty. Boyże Mendes zresztą pojawia się tutaj z gitarą. I wierzę, że to pokaże kompletnie inną stronę, taką właśnie może liryczną trochę bardziej, naszego przystojnego perkusjonisty, który w wolnych chwilach, jak słychać, śpiewa, gra na gitarze i robi coś, co Państwo chcą na tej scenie. Capendi onde que vai, um vai. No sonho sabe cheio de amor da alegria. Ninguém capendi onde que vai, um vai. No sonho sabe cheio de sabe, no sonho sabe pa quem que crê vai. Lá tem nos alma, lá catei o feno. Lá é nos mundo, mundo sabe longe. Ninguém cabe de onde que vai. Thank you. rapidi Deus un lugar pa no jal pa no vive que el amor que di noi si oggi vo senti alegria è un momento di nos vida no céu ninguém ninguém ninguém ninguém cabe de onde quem vai. Cheio de amor, da alegria. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém cabe de onde que vai. Vai, vai. Num sonho, sabe, cheio de amor, da alegria. Miroka Paris po raz pierwszy w Sieście z autorskim projektem i proszę od razu, jak mocne wejście. A ponieważ nam dzisiaj w programie dosłownie rozsypał się worek z premierami, to jeszcze jedna od razu. Tym samym kończąca wątek luzofoński, to jest Nowe Jami. Z jakiej płyty nie umiem powiedzieć, wiedzą państwo jak to jest z Jami. On zaczyna jakąś płytę i potem... raz, dwa, 8 lat później kończy. Więc co się z tym stanie, trudno orzec, ale rzecz jest początkiem ciekawszej całości. To jest muzyka nagrana wspólnie z wirtuozem, naprawdę niekonwencjonalnym, gitary portugalskiej, nazwiskiem João Lúcio. No i sami państwo usłyszą, jak to brzmi, po prostu bajecznie. Jami, João Lúcio, rzecz nowa z przyszłości. Takiego go w sieście kochamy najbardziej, i na wyjami, i João Lúcio z płyty z przyszłości. Ja oczywiście nie mówiłem prawdy, upierając się, że to będzie koniec luzofonii. Jeszcze na koniec pierwszej części siesty premierowa Carmen Souza. Nasceu princesa de 19, senhorinha. Menininha delicada, bonitinha. Essa história passa geração para geração. Menina pura, delicada, frumutir. Senhor Deus, abri seu coração com grande amor. Ele entregasse a vida da sua mão. E se entregasse esse coração, paternidade.